لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اطلاع کرنا چل، کسی تکبر کرنے والے شیخ خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔